طيب كتاب الصيام قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يعني هذا كتاب في بيان أحكام الصيام. والصيام معروف لديكم أنه في اللغة الإمساك كفونغا كتك اللغة نكجزوية إني نذرت للرحمن صوم هي صوم يعني إن كسديوة لغوية ومبا أليوك نذير والله سبحانه وتعالى يفونغا يا كوانبا هاتو زنغمزنا هيوتي رأيتا. فدل هذا على أن الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء نكجزوية نكيت فلان. أما في الاصطلاح هو الإمساك من جميع المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام katika sheria ni kujizuia kutokana na vitu vyote vyenye kufunguza ambavyo tutakuja kuviona hapa insha Allah Taala katika mlango huu min tului al-fajr kuanzia pale inapochomoza al-fajr as-sadiq ila ghurubi shamsi mpaka kuzama kwa jua. والصيام أحد أركان الإسلام الخمس نفunga نموجة يا غزوتان ذو الإسلام كما جاء من حديث ابن عمر كتك حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس فذكر منها الصيام رمضان. وفرض الصوم في السنة الثامنة من الهجرة النبوية فنغا إلي فرذشوا مواكا ونان ونسيما أهل العلم من الهجرة النبوية ناكا فنغا متومي عليه السلام تسع رمضانات ناكا فنغا رمضان تسع. وهذا نقل إجماع هي نكو يا إجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. وأقسام الصيام الصيام ينقسم إلى قسمين فونغا ونسيم علماء مجاويكا سهم بيلي واجب وتطوع. Kuna funga ya wajib na funga ya sunna raita wajibun wa tatawu. Falwajibu thalathatu aqsam. Funga ya wajib pia imegawanyika. Funga ya wajib imegawanyika katika sehemu tatu wanasema. Sehemu ya kwanza saumu Ramadhana, hadha wajib. Athani saumu al-kaffarati, ni saumu funga za kafara, wajibu aidha. Athalith saumu an-nadhiri, ni funga ya nadhiri. Hizi ni thalathatu aqsam za funga ya wajib. Amma katika mlango huu na kitabu hiki kitabu siyam hapa tunachosomeshwa hapa tunasomeshwa siyamu Ramadhan raita na hizi funga zingine siyamu kafara na nadhiri mara nyingi ulama hawaziweki katika kuunganisha siyamu Ramadhan bali inakuwa na milango yake hasa katika baadhi ya vitabu. إذن حفة نزغمزية صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان ni wajibu kufunga Ramadhani. Huna yubayinu hukma siyam Ramadhani annahu wajib. Yajibu sawmu Ramadhana, wajibu kufunga mwezi wa Ramadhan. Biruiyati hilalihi, kwa kuonekana mwandamo wake. Ala jamii nasi, kwa watu wote. Ni wajibu kufunga watu wote. Biruiyati hilalihi, kwa kule kuonekana mwandamo wake. Hatha huwa almaana. Wakauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kwa kauli ya kusema kwamba man shahida, ikiwa na maana pia ya kuona, kwa maana kwamba shahida huna sio kuona pekee, bali shahida ina maana ya kuwepo, muqiman ghairu musafir, mtu ambaye yupo sio msafiri na hana sababu za kumziwia kufunga. Falyasumhu, basi afunge. Lakini pia hadithi ya Mtume alayhi salam aliposema sumu liruiyatihi, min hadithi Abi Huraira, sumu liruiyatihi wa afthiru liruiyatihi, wa hadha muttafaqun alayhi. Fungeni kwa kuonekana kwake mwandamo, na fungulieni kwa kuonekana kwake mwandamo. Idhan yajibu sawmu ramadhana biru'yati hilalihi ala jami'in nas, ni wajibu kufunga Ramadhani kwa kuonekana mwandamo wake juu ya watu wote. Yani watu wote wanawajibika kufunga pale mwandamo unapokuwa umeandama. Right? Na je, yawezekana watu wote wakauona mwandamo? La, haiwezekani abada. Haiwezekani kwamba watu wote duniani wakauona mwandamo, bali watakuwepo wenye kuona na watakuwepo ambao hawatauona. Right? Sasa wale ambao hawatauona nini wafanye? Ndio hii anasema mbele hapa. Wa ala man hala dunahum wa duna matla'ihi ghaimun, na ni juu ya wale ambao umeziwia. Wa ala man hala dunahum wa duna matla'ihi, na ni juu ya yule ambaye umeziwia baina yake yeye na matla'i yake. Ghaimun, ukungu. Ukungu ukawa umeziwia, hala bainahu wa baina matla'ihi ghaimu, ukawa umeziwia ukungu, akashindwa kuona ule mwandamo, akawa ameshindwa kuona mwandamo. Au qatrun, au qatru, au vumbi. Wanasema al-qatru bifathi al-qafi al-ghabratu, ni vumbi. Ikawa vumbi limetanda, basi mtu akashindwa kuona ule mwezi mwandamo. Nini atatakiwa kufanya? Lailata thalathin, akashindwa kuona mwandamo. Imma hala bainahu, umeziwia baina yake na matla'i yake, ukungu au vumbi, au mfano wake, mawingu. Lailata thalathin, ule usiku wa thalathin, min Shaabana, katika mwezi wa Shaaban, ihtiyatan biniyati Ramadhana, itamlazimu mtu huyo afunge kwa ihtiyati, yani awe na nia ya Ramadhani, awe na nia ya Ramadhani katika usiku ule wa thalathini, awe na nia ya Ramadhani katika ule usiku wa thalathini ihtiyatan, yani la yaqinan, yani awe na ihtiyat kwa sababu hana yaqini. Yani mathalan kama jana likuwa yani leo ndo tumekamilisha 30, right? Sasa ule usiku wa jana ambao ndo ulikuwa lailata al-30, sasa ikawa ndo kuingia Ramadhani, ikawa watu wa sehemu hawakuona kwa chochote ambacho kiliwaziwia kuona mwandamo huo. Sheikh anasema itawalazimu watu hao pia usiku ule wa 30 wawe na nia ya kufunga, lakini ihtiyatan, yani kuwa na ihtiyat, yani kama tahadhari, wawe na nia ya funga ili kama ni kweli mwandamo ulionekana basi wawe tamam, wawe katika funga bila wasiwasi. Na kama kesho itafika wakawa hawana habari zozote walizozipata za kuonekana mwandamo wa Ramadhani, basi watafungulia, bimaana hawatokuwa ni wenye kufunga bali watakamilisha 30 yauma, kama ambavyo leo hii tuliyomaliza ni siku ya 30. Daita kwa kama jana ile mpaka magharibi mwandamo haukuonekana, taarifa zikatolewa kwa mwandamo haukuonekana, kwa kama ni Ramadhan kwamba ule usiku wa sehemu ambazo watu mwezi umejificha haukuonekana, basi walale wakiwa na nia ihtiyata kwamba kesho huenda mwandamo umeonekana sehemu nyingine tukapata taarifa ya mwezi huu. Kwa tukiamka kesho tuwe na nia za saumu. Taita sasa takapokuwa kushakucha na hamna habari zozote, basi itakuwa wakikamilisha siku 30. Na hii ni sehemu ya pili ya kuingia na kutoka Ramadhani. Sehemu ya kwanza ni ru'ya, kuonekana. Njia ya sehemu ya pili au njia ya pili ni ikmal iddata 30, ni kukamilisha idadi ya siku 30. Kwa kama utaonekana mwezi mwandamo 29, ahlan, tunafunga au tunafungulia. Na kama haukuonekana, hakuna uchamungu wa kufunga wala kufungulia, bali lazima tukamilishe 30 yauma. Sumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi fa in ghumma alaykum faqdiru lahu, katika lafzi ikiwa mwezi utakuwa umefichikana na ghaibu ukashindwa kuona, basi ukadirieni. Maana ya kukadiria, ulama wanasema, ni imekuja kutafsiriwa na hadithi nyingine, fa akmilu iddata 30, kamilisheni idadi ya siku 30. Kwa hizi ni njia za kuingia na kutoka Ramadhani. Thumma qala wayujzi'u ay siyamu dhalika al-yawma, wayujzi'u, na inatosheleza kufunga siku hii, siku ile, yani ile siku ya 30, in dhahara minhu, in dhahara ru'yatuhu bimakanin akhar, ikiwa utadhihiri mwandamo wa kuingia Ramadhani katika sehemu nyingine. Itatosheleza watu ambao hawakuona na wakalala na nia ya funga, itatosheleza kwao kufunga siku ile. Raita in dhahara minhu ay in dhahara ru'yatuhu bimakani akhar. Raita ndio sura tuloipiga, kwamba watu walale na nia ya funga kwa ihtiyat, kwamba yawezekana sisi hatujauona lakini imeandama sehemu, kwa kesho tutakapokuwa tumepata taarifa tunaendelea na saumu, wa illa nukmil 30. Raita watusalla at-tarawih, na husaliwa tarawih, yani lailatahu, katika ule usiku wake. Tusallaish at-tarawih, husaliwa tarawih. Na hii ni masala khilafia. Wako wengine wanasema hakuna kusali tarawehe ila baada ya kuwa na yaqeen kwamba kesho yaanza Ramadhani, na sio kuwa na kusimama tarawehe katika hali ya shaka. Naita ile yaumu shaki, mnaita yaumu shaki. Kwa shekha anasema inajuzu kuswaliwa tarawehe siku ile ambayo watu wanalala wakiwa na ihtiyat, huenda umeandama sehemu, yani huenda umeonekana sehemu lakini sisi hatujauona. Bimana kama hatukupata taarifa mpaka kesho, basi tunakamilisha siku 30 za Shaaban, tunaendelea kula naita mpaka kesho, ndio tutakuwa baada ya jua kuzama tutakuwa na yakini kwamba kesho yake ndio Ramadhani. Kwa huo usiku ndio natakiwa watu wasimame kuswali tarawih. Kana yakulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad alikuwa akipenda kusema fa inna al-qiyam qabla siyam, al-qiyam qabla siyam. Anasema kwamba qiyamu al-layl, salatu tarawih inatakiwa iswaliwe kabla ya kuanza saumu, kabla ya kuanza saumu. Ndio maana kama tunavyofanya, mwezi umeandama leo, tunaswali leo leo tarawih sahihi wale hakadha naf'al. Naam. Wala tathbutu baqiyatu al-ahkami, na wala hazithibiti hukumu zingine zilizobaki, yani hukumu ambazo ni muallaqu bidukhulihi, ni hukumu ambazo zimetundikwa kwa kule kuingia mwezi wa kwa kule kuingia mwezi. La tathbutu hazithibiti baqiyatu al-ahkami, hukumu nyingine zilizobaki ambazo zimetundikwa kwa kule kuingia mwezi, hukumu hizo hazithibiti ndani ya usiku wa shaka, ile siku ile ya yaumu shak, hazithibiti hukumu hizo kwa sababu zenyewe kuthibiti kwake mpaka mwezi ufanyaje uingie. Ama Ramadhani inathibiti kule kuwa na ihtiyat na kulala na nia, liannahu ibadatu, liannahu ish ibada, kwa lazima tuwe na ihtiyat. Ama ahkamu albaqiya, hukumu nyingine kama hizi ninazozitaja hapa, nasema kawuqu'i talaqa, kama vile kutokea talaka, yani kule kutuka talaka. Talaka kutuka kwake ni muallaqu bishahr, yani muallaqu bilwaqti almaluma, na wakati huo unakwenda sambamba na dukhulu ish ashahr, kuingia mwezi. Walitq, itq rakaba, na kumwacha huru mtumwa. Wa hululi al-ajal, na kumalizika eda. Hululi al-ajal ay inqidau al-idda, kule kumalizika eda pia ni muallaq bidukhuli ash-shahari, mpaka tuwe na yaqini kwamba mwezi umeingia, ndio tunahesabu zile siku za eda, na hatuna haina kuhesabu siku za eda kwa shaka kwamba hivi ni kweli leo umeandama au haujaandama, mpaka kuwe na yaqeen kwamba umeandama, ndio zile siku zinahesabiwa kwa idadi madhubuti. Adhana. Tayib. Thumma qal wa tathbutu ru'yatu hilalihi, na kuna thibiti kuonekana mwandamo wa Ramadhani. Bi khabari muslimin, kwa khabari inayoletwa na Muislam, yani annahu ra'ahu, kwamba yeye ameuona mwandamo. Mukallafin, Muislam ambaye ni mukallaf. Adlin, muadilifu. Walau abdan, ijapo atakuwa ni mtumwa au untha au mwanamke. Na hapa kuna khilaf, wako wengine ulama wasema kwa mwanamke ni sharti wao wawili, kwa mwanamke ni sharti wao wawili. Idhan hadhihi riwayatun min riwayati al-Hanabila. Na hiyo imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi aliposema, taraa an-nasu al-hilala siku moja watu walikuwa wakiutazama na kuutafuta mwezi mwandamo wakati wa Mtume alayhi salam, fa akhbartu an-nabiyya, nikamwambia Mtume alayhi salam, anni ra'aituhu, kwamba mimi nimeuona mwandamo peke yangu. Nikamwambia Mtume kwamba mimi nimeuona. Faswama, Mtume akafunga kwa habari nilomwambia. Wa amara an-nasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafunge. Wa hadha al-hadith rawahu Abu Dauda bi sanadin sahih. Ni hadithi ambayo inaonyesha kwamba inajuzu kupokea habari za mtu mmoja Muislamu muadilifu mukallaf kwa kuingia Ramadhani, kwa kuingia Ramadhani mtu mmoja, ama kutoka ikhtilafu, pia kuna khilafu shadid. Wako waliosema ulama kwamba ni sharti wa mashahidi watakoleta habari ya kuonekana wao wawili. خروج رمضان يشترط فيه شاهدان katika kauli moja, ama kuingia inatosha shahidi mmoja. Wengine wakasema kuingia na kutoka inatosha shahidi mmoja. Almuhim, inakubalika kuingia Ramadhani kwa kuonekana mwandamo wake bi khabarin muslimin, kwa habari ya muislamu mmoja. Right, huh? Na inatakiwa yule ambaye anapokuwa ameona mwandamo basi awajulishe wenzake kwamba mwezi umeandama, nimeuona kwa macho yangu. Na yule ambaye atakayeambiwa na mtu aliyeuona mwandamo, yalzamuhu sawmu, itamlazimu afunge. Itamlazimu afunge. Hata kama huyo aliyeleta habari ya kuonekana mwandamo amekatazwa na kiongozi, habari zake zimekataliwa. Hata kama habari zake zimekataliwa, madam unamwamini thika na habari alizozitoa ni za kweli, خلاص unatakiwa ufunge. Watathbutu بقية الأحكام تبعا أي تبعا للصيام. تثبت يعني تثبت الشهادة الواحد, إن ثبتي وشهيدي ومتم موجة. بقية الأحكام يعني في بقية الأحكام ونثبتي وشهيدي ومتم موجة مواديليف في بقية الأحكام كتك حكوم ينجينز لزباكي. Taba'an yani taba'an lisiyami, kwa kufuata ile hukumu ya kukubalika habari ya mtu mmoja kuingia Ramadhani. Kwa kama ambavyo inakubalika kuingia Ramadhani kuchukua habari aliyozoleta mtu mmoja, pia inakubalika katika hukumu nyingine kutoa ushahidi mtu huyo mmoja, in kana rajulan, kama mwanaume, ama kama ni mwanamke ni sharti wao wawili. Kisha anasema wala yukubalu fi baqiyati shuhuri illa rajulani azlani, na haukubaliki ushahidi katika baki ya miezi mingine, yani ushahidi wa kuonekana mwandamo. La yukubalu fi baqiyati shuhuri, katika baki ya miezi mingine, illa rajulani, isipokuwa ushahidi wa watu wawili, ajlani, waadilifu. Kwamba kuingia kwa mwezi au kutoka kwa mwezi isiyokuwa mwezi wa Ramadhani, anasema haikubaliki ila wawe mashahidi wawili. Hadhihi riwayatun, hii ni riwaya katika riwaya za Kihanabila. Lakini riwaya ya pili wanasema inakubalika kama ni mwanamume muadilifu, yani kama ni katika masaili na ahkam mbalimbali zinahitaji ushahidi, inafaa unakubalika ushahidi wa mtu mmoja, ama wakiwa wengine au la zaidi.